الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی تقریباً 7 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیتن، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ یہ جو پچھلی ہماری بات چل رہی تھی، اللہ نے پچھلی آیت میں عرض کیا تھا کہ اے زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ امبتنا معنی اگانا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو درخت سے قطع نظر، جیسے مفسرین نے عام معنی رکھا کہ یہاں انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں، درخت بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر پیدا کرنے کے معنی میں اگر لے لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ ہم نے اس زمین میں کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو کل بھی اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ دکھانا اس وجہ سے ہے تاکہ ہم ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے ان کو بنانے والے کی ذات کی معرفت حاصل کریں کہ ہاں ایک ذات ایسی ہے جس نے ان کو بنایا ہے، جو ان کو مختلف افعال و اعمال کی ترغیب دے رہی ہے یا ان کے ذمے بعض افعال و اعمال لگائے ہیں۔ تو پھر وہ ذات جب اتنی پاورفل ہے اور اتنی بہترین چیزیں پیدا کرنے والی ہے تو پھر اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ ایک نشانی غور کریں، نشانی دیکھ کر نشان والے کو سمجھ جائیں، اس جس کی وہ نشانی ہے اس کی ذات کا، اس کی عظمت کا اعتراف کریں تو کامیابی ہے۔ وما کانا اکثرہم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بس معاملہ یہی ہے، جیسے آج مسلمانوں پر ایک عجیب و قریب، مطلب میں نے اس پہ بارہا اشارہ کرتا ہوں یا صراحتاً بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک بے حسی سی تاری ہے۔ ایک عام انسان اگر کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے تو بڑے غور سے تعجب سے دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کیا جی مثلاً یہ جو پینٹنگز کی نمائش وغیرہ ہوتی ہے، اور اس میں جا رہے ہیں جمگھٹے بنا کر اور بڑے حیران ہو رہے ہیں کیا چیز بنائی ہے، ایوارڈ دے رہے ہیں، انعامات دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اگر جائز تمام چیزیں ہوں، اس میں امور تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے، تو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم ایک عام آدمی کی بنائی ہوئی چیزوں پر تو اتنی تعریف کر رہے ہیں، ان چیزوں کو تو اتنا غور و تفکر سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے کائنات میں جس بھی چیز کو پیدا فرمایا وہ اپنی ذات میں ایک عجیب عجوبہ ہے، اسے دیکھ کر اللہ تعالی کی عظمت کو اپنے قلب میں مزید بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بارہا آپ کو سمجھایا، مچھر کو دیکھیے، مکھی کو دیکھیے، چیونٹی کو دیکھیے، اور کوئی چھوٹے موٹے کیڑے نظر آ جائیں ان کو اپنے سامنے ہتھیلی پر رکھ کر آپ دیکھنا شروع کریں، حیران ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں تو اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک اجزاء کو کیسے جوڑا گیا، کہ اور بہترین طریقے سے، کہ اس میں ایک دل بھی ہے، آنکھیں ہیں، ایک ذہن رکھا گیا ہے، وہ سوچ رہا ہے، اس کو احساس و شعور کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے، اسے دشمن کا شعور حاصل ہے، دوست کا شعور حاصل ہے، اس کی غذا مقرر کی گئی ہے، وہ اپنی غذا تک پہنچتا ہے، اسے کھاتا ہے، توالد و تناسل کا اس میں سلسلہ رکھا گیا، اتنی سے کیڑے کے اندر۔ تو یہ کیا چیزیں غور و تفکر کرنے والی نہیں ہیں؟ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کفار نے ان چیزوں پر غور چھوڑا تو ایمان نہ لائے، وہ مادی چیزوں کے اوپر فریفتا رہے، اور انسان نے جب ان چیزوں پر غور و تفکر چھوڑا تو ایمان تو گھر میں پیدا ہوتے ہی مل گیا تھا، لیکن یہ نقصان ضرور ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، دنیا کی محبت، مادی اشیاء کی محبت غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف قلب سے نکل گیا، اور آج دنیا کی جو حالت آپ کے سامنے ہے وہ اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے، یعنی حقیقی عزت اللہ کے لیے ہی ہے اور وہ بہت مہربان ہے۔ اب آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے دربار میں جانا، وہاں مکالمہ ہونا، یہ تفصیلی بیان اس میں چلے گا۔ اور ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان ہوا، 3-4 جگہ پہلے بھی آ چکی ہیں، کہیں تفصیل سے، کہیں بالکل بالاختصار، لیکن بیان ہوا۔ مقصود یہ ہوتا ہے، یہ سمجھایا تھا آپ کو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے قرآن کو ایک ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، کہیں سے کھول کے پڑھا، اگر ایک واقعہ صرف پہلے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے صرف ایک پچھلے مقام پر ہوتا، آگے سے آپ پڑھتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں پر وہ آتا ہی نہیں اور محروم ہو جاتے۔ پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے، اگر آپ ترتیب سے بھی چلیں تو بعض اوقات ایک واقعہ پڑھ لیا، پھر روزانہ ایسا تو نہیں کہ ایک ہی نشست میں سارا قرآن ختم کر لیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں تو پچھلا واقعہ محو ہو جاتا ہے اور اس سے جو اثرات وقتی طور پہ قبول کرتے ہیں ان اثرات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو پھر بار بار ان واقعات کو لکھا جو خاص واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نشانی ہے اور جن کے اثرات معاشرے پر وسیع پیمانے پر مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، لہٰذا جب وہ بار بار واقعہ آئے گا، پہلے بھول گیا دوبارہ واقعہ آئے گا، پھر سب ذہن نشین ہو جائیں گے مضامین، پھر آگے آئے گا پھر ذہن نشین ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر ایک واقعے کو کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں اس طرح سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، ہم وہی خلاصہ اور پس منظر دوبارہ بیان کریں گے کہ فرعون جو تھا یہ اس کی قوم قبط قوم تھی، قبط تو یہ لوگ قبطی کہلاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ تو یہ قبطی قوم جو تھے انہوں نے تقریباً 600,000 سے زائد بنی اسرائیل کو اپنا قبضے میں لے کر غلام بنا لیا تھا اور ان سے یہ محنت مزدوری کروایا کرتے تھے، اور فرعون قبطی تھا لہذا اس کی قوم ان پر غالب آ گئی اور اس بنی اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا اور ان سے مزدوری کا کام کروایا کرتے تھے۔ تو ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ مصر کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے، اس کے محلات پہ گری اور جلا کے ختم کر دیا۔ تو اس نے اپنے معبرین کو بلایا، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والوں کو بلایا اور ان سے خواب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مصر سے ایک کوئی لڑکا اٹھے گا اور وہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس سے اس کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے اپنے احمق درباریوں سے پوچھا پھر کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ پھر بنی اسرائیلیوں میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں نا سب کو مار دو۔ تو یہ اسی طرح کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ تو پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اگر تم اسی طرح بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو مارتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ لڑکے پہلے مر رہے ہیں، پھر ان کے لوگ بوڑھے ہو کے بھی مر رہے ہیں، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ ان کے مرد سب ختم ہو جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی، تو بتاؤ پھر یہ حکومت کا جو کام چل رہا ہے، جو مزدوری یہ لوگ کر رہے ہیں غلام بن کر، وہ کس سے ہم کام لیں گے؟ تو لازمی بات ہے ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمارے لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، تو یہ ان کے لڑکوں کو مارنا یہ حکمت نہیں ہے۔ اب فرعون نے کہا پھر کیا کریں، تو کہا بھی ایسا کرتے ہیں ایک سال ہم مارتے ہیں اور ایک سال لڑکوں کو زندہ چھوڑتے ہیں۔ تو یہی ہوا، جس سال زندہ چھوڑنے کی باری تھی تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کی باری تھی اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ کی والدہ نے اس خوف کی وجہ سے کہ میرے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے، جیسے موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کچھ ہی دن بعد ایک تابوت میں رکھ کر اور دریا میں اس کو بہا دیا۔ وہ اتفاقاً تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا، اور فرعون بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو فرعون کی نگاہ پڑی، بی بی آسیہ کی بھی پڑی، بھئی یہ تابوت جا رہا ہے، تو اس کو منگوایا، کھولا تو اس میں سے یہ بچہ نکلا، موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے اپنی اولاد نہیں تھی، تو پھر فرعون کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا اور اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے بچپن میں بھی، تو پال لیا گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب ایک دفعہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے جیسے ہوتا ہے بچوں کی عادت کی داڑھی پکڑ کے زور سے کھینچی، تو یہ فرعون کی داڑھی تھی تو اس کے بال ٹوٹ گئے، اس کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی۔ تو ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو یہ خیال آتے ہی اس نے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، جو پہلے کافرہ ہی تھیں، یعنی اسی فرعون کے ساتھ تھیں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکنے والا معجزہ دکھایا تھا تو اس کے بعد یہ بھی ایمان لے آئی تھیں، مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو اب جب ان کو پتہ چلا تو یہ فوراً انہوں نے کہا کہ تم کیا حکم دے رہے ہو، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ، شیر خوار بچہ ہے کہ داڑھی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں، اس نے جان بوجھ کے کھینچی ہے معاذ اللہ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا تم دیکھو ایسا کرو، اس کے سامنے ایک ہیرا رکھو اور ایک انگارا رکھو، اگر یہ انگارا اٹھا لیتا ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ بچہ ہے، دیکھو انگارا اٹھا لیا، ہیرا اٹھائے گا تو پھر ٹھیک ہے، ہم ہی کہیں گے بھائی یہ اس کے اندر عقل ہے اتنی۔ تو وہی معاملہ کیا گیا۔ اب ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتے نے انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا اور آپ نے وہ اٹھا کے فوراً منہ میں رکھ لیا تھا۔ ابھی بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب ہاتھ سے پکڑا تو ہاتھ نہیں جلا، ورنہ چھوٹے بچہ ہاتھ لگاتے ایک دم ہاتھ ہٹا لیتا، اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو یقیناً اس میں فرشتے کی بھی کارروائی ہوگی ساتھ شامل، جیسے منہ میں رکھا تو زبان جل گئی، اگرچہ فوراً نکال دیا گیا لیکن اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اٹکتی تھی زبان، جس کا تذکرہ بھی آیات میں آئے گا۔ اب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، باقاعدہ فرعونیوں کا ہی لباس پہنتے تھے، فرعون کے ساتھ تھے، اور تقریباً 30 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، اور آپ فرعون کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی کی لڑائی ہو رہی تھی، تو آپ نے جا کے جب معاملہ معلوم کیا تو معلوم چلا کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ حق پر تھا اور قبطی حق پر نہیں تھا۔ آپ نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے کوئی بدتمیزی کی، یہ آگے واقعہ آئے گا تفصیل سے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کے اس کو مکہ مارا، کیونکہ آپ جلالی نبی تھے، اب مکہ لگا تو وہ قبطی ہلاک ہو گیا۔ اب جب ہلاک ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوف پیدا ہوا کہ فرعون کو پتہ چلے گا تو قبطی قوم ہیں یہ لوگ اور میں بنی اسرائیلی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی سزا دیں گے، تو آپ پھر وہاں سے فرار ہو کر مدین چلے گئے تھے، شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں شعیب علیہ السلام، یہ آگے یہ بھی واقعے میں آئے گا، وہاں پہ آپ گئے، ان کی خدمت کی، ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ پر ظاہر کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب یہ جب واپس آئے، پہلے اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچ کر اب یہ اللہ کا حکم آئے گا یہاں پر کہ آپ جائیں اور فرعون کو جا کر تبلیغ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رب کریم میرے بھائی کو بھی رسول بنا دے، حالانکہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن آپ کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کی نبوت کو بھی ظاہر فرمائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ بھی عرض کریں گے کہ میری زبان میں لکنت ہے، اور یہ بھی عرض کریں گے کہ میں نے ایک ایسا کام کر لیا تھا کہ جس سے یہ مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، اس سے مراد وہی قبطی کو ہلاک کرنا ہے، اور وہ غلطی سے ہوا تھا، آپ کا قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے، وہاں کیا مکالمہ ہوا، اور پھر فرعون کا یہ اس کو ان کو احسان جتانے کی کوشش کرنا کہ ہم نے تمہیں بڑا کیا، ہم نے تمہیں پالا تھا، اس پورے پس منظر کی وجہ سے یہ آیات کے صحیح مفاہیم اخذ کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو اب یہ آگے اللہ 10ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى، اور یاد کرو جب ندا کی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو، اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیں، یعنی فرعونیوں کے پاس، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس جائیں، أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ نہ ڈریں گے، یعنی ان کے پاس جا کے ان کو ڈرائیں اور ان سے پوچھیں کہ جب اتنی علامات تم دیکھ رہے ہو، یہ معجزے دیکھ رہے ہو، تو کیا تم خوف محسوس نہیں کرتے ہو، تم نہیں ڈرتے ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے عرض کی، اے میرے رب، میں خوف کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، میری تکذیب کریں گے، ویدیق صدری، اور میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، یعنی مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے، وَلَيَنْطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ یہ وہی وجہ جو ہم نے آپ انگارے والی آپ کو بتائی کہ آپ نے عذر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دل میں تنگی سی محسوس کر رہا ہوں، اور تنگی اسی وجہ سے تھی، قبطی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ خوف تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا، اور اس قبطی کے قتل کے جرم میں ہو سکتا ہے یہ سزا دیں یا کچھ بھی مطلب معاملات کریں، اور دوسرا زبان کا بھی ایک لکنت کا معاملہ تھا، تو یہ آزار آپ نے پیش کیے، اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے نہ بھیجا جائے، بلکہ اب آگے مقصد بیان فرمایا، فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، تو اے میرے رب، تو ہارون کو بھی رسول بنا، ہارون کو بھی رسول کر دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی دعا کی وجہ سے ان کو نبوت اور رسالت ملی ہے، یاد رکھیے کہ نبوت جو ہے یہ وہبی شے ہے، قصبی نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی، وہ بھی مانے جو تحفتاً دی جائے، کسبی مانے جو اپنی کوشش سے حاصل کی جائے۔ تو یہ نبوت وہ بھی ہے، کسبی نہیں، کوئی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، چاہے کتنی عبادات ریاضات کرے، اللہ تعالی جس کو منتخب فرمائے گا اسی کو نبی بنائے گا، اور وہ دعاؤں کے جواب میں منتخب نہیں کرتا ہے، اس کا انتخاب تو یہ ازلی ہے، اس کا ارادہ ازلی ہے، وہ پہلے ہی منتخب کر لیتا ہے۔ ہاں پھر وہ جس کو نبی بنایا اس کی نبوت کے اظہار کے لیے کچھ دنیا میں وسائل و ذرائع مقرر کرتا ہے، جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ تو آپ نے عرض کی فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ، تو رسول بنا دے ہارون کو، تو یعنی ان کو میرے ساتھ بھیج، تو مجھے حوصلہ بھی ہو جائے گا، اور یہ کہ میری زبان کا مسئلہ بھی وہ بیان کریں گے تو مجھے اتنا نہیں بولنا پڑے گا، اور لکنت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں صحیح ان کو بات نہ بیان کر سکوں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور ان کے لیے مجھ پر ایک الزام ہے، یہ وہی قبطی والا کہ مجھ پر ان کو ان کے نزدیک مجھ پر ایک الزام بھی ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، یعنی وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے، ہم مستقبل کا علم جانتے ہیں، علوم غیبیہ ہم جانتے ہیں، تم جاؤ گے وہ تمہیں بالکل قتل نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہے۔ فذهبا، تو آپ دونوں جائیے، گویا کہ آپ کی درخواست قبول کر لی گئی، ہارون علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی اور انہیں ساتھ جانے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی گئی، تو چنانچہ حکم فرمایا فذهبا، پس تم دونوں جاؤ، لے جاؤ، بی آیاتنا، ہماری آیات کو، انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، یعنی ہماری رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہے، جو تم بیان کرو گے، جو وہ کہیں گے، ہم تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فاتیا فرعون، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فقولا انا رسول رب العالمین، پھر تم دونوں یہ کہنا کہ بے شک ہم اس رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یا اس رب کے رسول ہیں جو تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور کیا تم کیوں جاؤ، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے تو، یعنی تم جا کر کہنا فرعون سے کہ تو بھیج دے معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، گویا جا کے اسے تبلیغ دین تو کرنی کرنی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہنا ہوگا کہ ہمیں بنی اسرائیل ہمارے حوالے کر دو، ان کو غلامی سے آزاد کرو، ان کو غلام بنا کے نہ رکھو۔ اب آپ گئے تو بیچ کا واقعہ محذوف ہے یہاں پر، یعنی آپ تشریف لے گئے، پہلے گھر پہنچے، والدہ کو بتایا تو والدہ تو گھبرا گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم جاؤ گے تو وہ تو تمہیں ہلاک کر دیں گے، فرعون تو تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنی والدہ سے، محبت سے کہا کہ اب تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں جانا ہی جانا ہے، لہذا رات کو ہی آپ وہاں پہنچے، دروازہ بجایا، پوچھا گیا کون، آپ نے بتایا تو آپ کو ٹھہرا دیا گیا ایک مقام پر، اور صبح کے وقت میں پھر فرعون کے دربار میں آپ کو جانے کی اجازت ملی۔ تو وہاں فرعون بھی تھا اور تقریباً اس کے 500 کے قریب سردار، امراء، مختلف قسم کے لباسوں سے، زیورات سے آراستہ پیراستہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ مکالمہ شروع ہوگا۔ قالا، تو اس نے کہا، الم نربک فینا ولیدن، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہیں پالا تھا، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس نہیں گزارے تھے۔ تو گویا کہ اس نے یاد دلانا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو انشاءاللہ اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، بہت غور سے اس کو سننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔